zawsze mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł, jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pekao.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 lutego. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego mogła być samowolą budowlaną. Prokuratura bada przyczynę tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Puck, Władysławowo i Wejherowo. Mieszkańcy Pomorza świętują setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. Władze miasta Wuhan chcą do jutra przebadać wszystkie osoby z podejrzeniem koronawirusa. Prokuratura rejonowa w Zakopanem zajmuje się katastrofą, do której doszło w wypożyczalni sprzętu w Bukowinie Tatrzańskiej. Zerwany przez silny wiatr dach budynku przygniótł 4 osoby. Zginęła 15-letnia dziewczyna i 52-letnia matka. Wiele wskazuje na zaniechania inwestora w zakresie zabezpieczenia, mówi prokurator Jacek Dyka z zakopiańskiej prokuratury. Mnie będzie interesowała przede wszystkim kwestia bezpośredniego tutaj narażenia na utratę zdrowia. W tym momencie już wiemy życia tych osób, które korzystały tutaj z miejsca parkingowego w tym zakresie, tak? Czyli to ewentualnie konstrukcję stworzył, kto był inwestorem, kto był dzierżawcą. No i w zakresie, czy to było umyślne, czy nieumyślne narażenie, to będziemy dopiero badać. I mam dla Państwa informację z ostatniej chwili. W szpitalu zmarła 21-latka. To trzecia ofiara wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej. Mieszkańcy Pomorza świętują setną rocznicę zaślubin Polski z morzem. Główne uroczystości upamiętniające odzyskanie dostępu do Bałtyku odbyły się w Pucku, Władysławowie i Wejherowie. Wziął w nich udział prezydent Andrzej Duda. W Wejherowie uroczystości rozpoczęły się od rekonstrukcji wydarzeń sprzed 100 lat, gdy do miasta przyjechali żołnierze Błękitnej Armii dowodzonej przez generała Józefa Hallera. Tu w Wejherowie Wojsko Polskie przynosi wieść o przyłączeniu Pomorza do państwa polskiego. No, jestem tutaj urodzona na wybrzeżu, tak, dla mnie to jest święto wielkie. To było takie podniesienie morali Polaków po zaborach. Byli wtedy naprawdę tacy dumni, wzniesieni, bo odzyskali to, co było ich. To jest szczególny dzień. My tutaj, Kaszubi, oficjalnie wróciliśmy na terytorium Polski. Jako Kaszub mogę powiedzieć to, co nasza babcia mówiła, że w końcu można mówić w języku ojczystym. Poczuli się Polakami w tym momencie. I te wszystkie uroczystości związane i marynarka wojenna, tak? Jesteśmy z tego wszyscy bardzo dumni. Niech żyje generał Haller! Niech żyje Polska! Druga Rzeczpospolita odzyskała dostęp do Bałtyku na mocy traktatu wersalskiego z czerwca 1919 roku. Wcześniej straciliśmy go w wyniku rozbiorów. Pierwsza pobrexitowa sesja Parlamentu Europejskiego rozpoczęła się w Strasburgu. Zabraknie na niej 73 parlamentarzystów, którzy wcześniej reprezentowali różne partie z Wielkiej Brytanii. Pozostałe kraje członkowskie zdecydowały się uzupełnić około 1/3 z tych miejsc. Polska ma jednego dodatkowego europosła, to Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości. O początku nowego rozdziału w działalności Parlamentu Europejskiego Karol Surówka. W Parlamencie Europejskim czuć, że zawiał wiatr zmian. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo nad Europą szaleją huragany, przez które spora część europosłów nie doleciała do Strasburga. Zmiany polityczne widać na sali plenarnej. Na miejscach pozostawionych po Brytyjczykach zasiądzie 27 obywateli pozostałych krajów Unii. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska liczy na to, że będzie to nowe otwarcie dla Unii. Żeby Unia jednak zreflektowała się. Na sali obrad nie było dziś słychać buczenia i tuptania ze strony partii brexitowej. Część uznaje to za mały plus Brexitu. Włodzimierz Cimoszewicz przypomina jednak, że Unia straciła też wielu ekspertów. Reprezentowali bardzo wysoki poziom. Życzyłbym takiego każdemu parlamentowi. W Parlamencie Europejskim powstały już koła przyjaźni z Walią, Szkocją i Anglią. Część polityków zastanawia się, czy za kilkanaście lat być może wiatr zmian nie powieje w drugą stronę i rozpoczną się rozmowy akcesyjne z Wielką Brytanią. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio.

like this. Midnight black caught the outside. Inside, you and I let the last. Fell deep in a romance, way back in the day. Midnight black caught the outside. Inside, you and I let the last. Fell deep in a romance, in the backseat we did. Selling up the highway, you smoke with the windows down, reflection in the rearview, fading lights in town. I know you can't stay too late, I'll have you home in time. Let's find a place of silence beyond the county line. Midnight black caught the outside. Inside, you and I leather and ice. Fell deep in a romance, way back when we did. We did. Midnight black caught the outside. Inside, you and I leather and ice. Fell deep in a romance, in the backseat we did. We did. Black caught the outside, inside, you and I leather and ice. Fell deep in a romance, in the backseat we did. We did. Black, black caught the outside, inside, you and I leather and ice. Fell deep in a romance, in the backseat we did. We did. Midnight black on the outside. Midnight black on the outside. I remember how it was back then. We were just young ones. And on that night, you said you loved me softly. The haze on the window, had to borrow my mama's car that night. Come and scoop you. This was some good fun. We had a great time. I wonder where you are now. So if you hear this, let me know. Oh, maybe we can go again. Oh, yeah. Czasem myślę, że pan Leon powinien być przepisywany na receptę, bo działa nadzwyczajnie kojąco właściwie w każdej wykonywanej przez siebie piosence. To ta najnowsza z nich, Midnight, Leon Bridges, rozpoczyna to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór, zapraszamy do 21. I love

Bad for Lashes z nowej koncertowej epki. Cztery nagrania zarejestrowane podczas koncertu w Londynie. To jedno z nich, Boys of Summer, nowa wersja wielkiego przeboju Dona Henleya z 1984 roku. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam Nataszę wykonującą tę piosenkę, pomyślałam, uff, a więc to nie tylko moja wielka, grzeszna przyjemność. Otwieram teraz niezobowiązującą grupę cichych albo głośnych miłośników tej piosenki The Boys of Summer Dona Henleya. Proszę dać znać, że nie jesteśmy same z Nataszą. anna.gacek@polskieradio.pl. Teraz raz jeszcze Bad for Lashes i tak jak wspomniałam wcześniej, piosenka bardzo dobrze znana, ale już nie z wykonań innych, tylko samej artystki Daniel. This is a golden oldie. Dream. Pani Lucyna napisała: pięknie słucha się w samochodzie. Deszcz pada, wiatr wieje. Pozdrawiam. No właśnie, ostatnie minuty miały nam upłynąć na szukaniu fanów Donna Henleya i Boys of Summer, a okazało się, że spędziłam je czytając zachwyty nad tym koncertem Bad for Lashes. Dobrze, zapamiętałam, zanotowałam w przyszłym tygodniu w Aksamicie pozostałe dwa koncertowe wykonania brytyjskiej artystki. A teraz w programie trzecim muzyka z przeszłości. Poczęstuję was teraz czymś bardzo soczystym. My favorite plum hangs so far from me. Jeden z dziewięciu przedmiotów pożądania, bo tak była zatytułowana ta płyta, Nine Objects of Desire, piąta płyta Susan Vegi, wydana w 96 roku. My Favorite Plum. Nagranie kończące ten niedoceniany wtedy i niedoceniony dziś bardzo piękny album. 20:30. Najwyższy czas na naszą małą aksamitną tradycję. Train. We'll be right back. Thank you. dziś wybrałam płytę Soul Train z 1958 roku i z niej You Say You Care. Z przeszłości do teraźniejszości. Moses Sumney, jego najnowsza piosenka. Program Trzeci Polskiego Radia. Both end up with scars. Tak właśnie w Aksamicie połączyliśmy piękną przeszłość z nadzieją na piękną przyszłość. Przed chwilą Loudon Hill ze swojej wielkiej płyty z 98 roku z Miss Education of Loudon Hill, a przed nią Moses Sumney, którego nowy album ukaże się w maju. Teraz jeszcze jedna nowość. Najnowsze nagranie Sharon Van Etten. Take Beaten Down. O właśnie, Sharon Van Etten. Jej nowa piosenka powiedziała o niej tak. To utwór o miłości, o cierpliwości i o empatii. To piosenka o podejmowaniu decyzji o skali życiowej i o tym, by pozostać w nich jakoś silnymi. Piękne słowa na temat pięknego utworu. Zresztą nie innej jakości zakończy to wydanie Aksamitu. Do usłyszenia. Don't give up, I know you can.